Piazzetta Vittorio Cassar. Passejt it-tela twila breħet l-imliħel, u jienu niżallura erba passi l-fuq mil-wiz, waqaf daqsxejn ta' wisa. Intfajt bil-qiegħda fuq għadba ta' waħda minn dawn id-djar, u bejni u bejruħi ġewni f'moħħi il-ħafna pjazzetti żgħar li hawn madwar Birkir Kara. Fetħa naħat isfel, suq tar-raħal, oħra fejn tal-bagri, u ddim tal-herba, fejn se netni magħmu. Madwar l-inħawi tal-Vittorja, oħra wara d-dar ta' Karla, ħassajiet, fejn Santu Rocco, Pjazza Infernu, oħrajn li waqt li jien nħarbex dawn il-bavlus ma ġewniex frasi. Minnhom u magħhom imħabbla mat-toroq dojoq ta' dawn l-inħawi, il-Karkariżi weldu bl-aktar mod rustiku din id-daqsxejn ta' Pjazzetta Żgħira. Modesta, imsaħra mix-xemx, kennija fix-xitwa nofsa mdellija u nofsa mixawla bejn ġebel imħatteb mill-bus minn mijiet ta' snin li jaf tajjeb l-istorja ta' dawn l-inħawi. Pjazzetta, l-arkitett ċelebri, parentesi Żgħira, Vittorio Cassar, li miet feta tenera ta' 28 sena, bħal donna teatro da kamera, ta' bil-ħaq, stili ideali għal dak l-Italjani kienu jipproduċu b'mod spontanju divertiment magħruf bħala la commedia dell'arte. B'dawk il-galleriji jisom palketti żgħar u l-faċċata ta' wara bi sfond interessanti għall-aħħar. Il-proċess ta' trasformazzjoni ta' siti presepjali bħal dawn kienu jitwildu għal bżonn u nifmuha ċara mhux għal kapriċċ. Djar irregolari, modesti fl-istruttura tagħhom, xhieda ta' trasformazzjoni li ħadet sekli sħaħ u li ta' bil-ħaq ifakkarna f'perjodu partikolari ta' komunità li fil-bidu ta' seklu 17 kienet qed tibni l-Knisja l-qadima fil-viċinanzi. U li għalhekk il-ġemma tan-nies ta' kuljum kienu jingħaqdu flimkien, jinnegozjaw, jitkellmu, jibnu ħajjiet fi ħdan kwartier li bnew huma stess. Ħaddieda ma strudax jiskrapan bejjija li kienu jifqu jgħidu kelma huma tilgħin fl-eliqi tagħhom l-hawn fuq lejn l-imrieħel. M'hawn xejn straordinarju, imma għal min jgħaddi minn hawn id-dettalji ma jistgħux jibqgħu inosservati. Bibinu gallariji ta' kull għamla u lewn jiddialogaw fil-kwiet bejn l-ispazju pubbliku u ħajja privata tan-nies. U fiskita dan l-ispazju intimu bid-dija ta' dawk il-fanali antiki inemnu jipettu jisbqu minn ġol-ħitan tal-faċċata żewġ niċċeċ tewmin bi statwetti żgħar imqiegħda mistrieħa disposti li jgħinu lil dawk li kienu jifqu jisru quddiemhom. Tar-Rosarju u Sant'Alena. Min jaf kemm tfal lejn l-iskola u rġiel fi triqithom lejn ix-xogħol waqfu jħarsu lejhom waqt li n-nies anzjani jistkennu taħdellhom biex jgħidu ġokulatorja. Waqt li l-turisti jieħdulhom ir-ritratti mingħajr ma jafu xi jfissru. Sempliċement iħossu xi ħaġa antika u sinifikanti mdaħla fil-ħajts, fossilizzata fir-rabta intima bejn is-sakru u l-profan. Kull niċċa tirrakkonta ġrajja ta' wedijiet ta' fidi mnaqxa fil-ġebel. U l-istatwetti donnhom sentinelli tas-silenzju l-ispirtu li jarblu d-divin mit-trab tal-ħajja ta' kuljum. Għax altru milli fil-knejjes u l-kattedrali l-kbar, il-fidi ta' Malta tal-imoddi kienet tammar fil-kantunieri u f'ħitan domestiċi li kienu jinbidlu f'wieħed sakrali biex tipproteġi lil-mina milhom u lil-familtom. U f'din id-daqsxejn ta' Pjazzetta, dawn iż-żewġ niċċeċ il-lejla nistħajilhom para għajnejn li qed jaraw fina sens ta' gratitudni li għall-ewwel darba ittellet okkażjoni grazzi għall-Muża Karkariża li joġobha tonora siti bħal dawn. Imma l-lejla taħt is-saffi u l-istrati tal-ġebla nħossu l-polz u r-ruħ moħbija tal-karattru ta' Malta Mediterranja kif konna nafuha snin ilu. U l-lum indifnet taħt il-konkos selvaġġ ta' min qatt ma fehm l-intimità u s-sakralità tagħha. Grazzi. Grazzi. Nerġgħu ngħaddu għal ftit mużika fil-fatt tal-aħħar. Illum se nfakru żewġ pilastri. Wieħed fil-qasam tal-letteratura u liħor maruf għal-ħiliet mużikali tijaw. Dr. Anton Buttigieġ u l-majestro Prof. Joseph Vella. Zgur li zmajtu bil-poezija il-kebbis tal-fanali. Din se nisimawa interpretata mil-vuċi sabiħa ta' sopran Ruth Samut Kasinġena.